अब मेरे पास तुम आए हो तो क्या आए हो। अब मेरे पास तुम आए हो तो क्या आए हो। मैंने माना कि तुम एक पैकर रानाए हो, चमने दहर में रूहे चमनाराए हो। तलते मेहर हो फिरदौस की बरनाए हो, बिन्त महताब हो गर्दू से उतर आए हो। मुझसे मिलने में अब अंदेशाए रुसवाई है, मुझसे मिलने में अब अंदेशाए रुसवाई है। मैंने खुद अपने किए की सजा पाई है, मेरे पास तुम आए हो तो क्या आए हो। उन दिनों मुझ पे कयामत का जुनू सर पे सर शारियों इशरत का जुनू तारी था। महापारों से महापत का जुनू तारी था, शहर यारों से रकाबत का जुनू तारी था। बिस्तरे मखमलों संजाब थी रंगीन हंसी ख्वाब थी दुनिया मेरी। क्या सुनोगी मेरी मजरूह जवानी की पुकार, मेरी फरियाद जिगर दोज मेरा नालायदा। शिद्दत कर्द में डूबी हुई मेरी गुफ्तार, मैं के खुद अपने मजाक तरब का शिकार। वो गुदाज़े दिले मरहूम से नाम। अब मेरे पास